tepang jeng mojang nu di Pimelang. Kiwari duka di mana neang kemana, teu bisa dipapalerkeun na janji dibebenjokeun. Nu gelis geus lawas ilang mode datang saupami ditepangkeun warek di sapirakeun kanjaka kantun wasna kantun minengna saupami ditepangkeun hate tangtos gegebegan rumah sageus nyapirakeun geus kantun wasna kantun minengna saupami ditepangkeun hate tangtos gegebegan rumasa geus nyapirakeun geus nyapirakeun. Nyapirakeun geus nyapirakeun.